Middernacht, zaterdag 17 september, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het integraal zorgakkoord is toch getekend door de betrokken partijen, uitgezonderd de huisartsen. Er staat onder meer in dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie en moet de eerste lijn zorg sterker worden. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden gelegd en omdat er geen concrete toezeggingen worden gedaan die via een zorgautoriteit of rechter kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. De burgemeester van Washington heeft een noodtoestand uitgeroepen nu er inmiddels ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad zijn. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona aan de grens met Mexico. Daarmee proberen republikeinse gouverneurs president Biden te dwingen tot een strenger immigratiebeleid. Bij een politieactie tegen ondermijning in Rotterdam-Zuid en het havengebied zijn 8 mensen aangehouden. Ook zijn drugs, geld, voertuigen en een vuurwapen in beslag genomen. Onder meer moeten met in beslag genomen auto's openstaande belastingschulden worden voldaan of er is een verdenking van witwassen. Het kabinet wil meer windparken op zee bouwen dan eerder gepland. In 2050 moeten windparken in de Noordzee 70 gigawatt vermogen leveren, meldt het FD. Dat is ruim 3 keer zoveel als tot nu toe gepland. De turbines moeten niet alleen stroom opwekken, er moet ook waterstof worden geproduceerd ter verduurzaming van de industrie en het zware transport. Het weer, vannacht buien bij 8 tot 12 graden. Ook overdag veel buien, soms met hagel en onweer. Ook wat zon, vooral aan zee veel wind en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Mijn gast van vanavond is een wereldberoemde fotograaf. Hij werkt voor modehuizen als Givenchy, Hermès en Valentino. En voor tijdschriften als Vogue Italië, M. Le Monde en New York Times Magazine. En ze vragen hem omdat ze zich willen afficheren met zijn unieke, onconventionele stijl. Ook zijn werkwijze is niet gewoontjes. Ze fotografeert hij bijna alles, ja, ook die hele chique opdrachten, gewoon met zijn iPhone. Want bij hem gaat het vooral om de bewerking achteraf. Zo heeft Paul Kooiker het altijd gedaan, ook voordat hij als 50er onverwachts doorbrak in de mode-industrie. Als autonoom beeldend kunstenaar schoot hij zijn beelden op Polaroid en bewerkte hij die, zodat ze bijvoorbeeld vaag of grofkorrelig werden en niet voldeden aan de eisen van het perfecte plaatje. Hij fotografeerde vaak voluptueuze naakte vrouwen in onelegante houdingen, in vervreemdend huiselijke settings, en het gaf zijn foto's iets groezeligs, iets een beetje voyeuristisch, maar ook iets heel intrigerends en poëtisch. Te meer daar zo'n foto altijd deel uitmaakt van een groter geheel. Een foto-installatie eigenlijk, of een fotoboek, en de optelsom zoveel meer werd dan de afzonderlijke delen. Paul Kooiker werd geboren in Rotterdam in 1964, studeerde aan de Kunstacademie in Den Haag en de Rijksacademie in Amsterdam, exposeerde in binnen- en buitenland en bracht tal van fotoboeken uit. Dit weekend is zijn werk op het snijpunt van zijn kunst en zijn modefoto's te zien op de fotografiebeurs Unseen in zijn eigen stad, Amsterdam. Paul, welkom. Ja. Heel erg leuk dat je er bent. Gewoon model, maatje 34, goede make-up, leuke, vlotte kleren. Dat ga je niet doen, hè? Nou, dat wordt ook niet gevraagd aan mij, gelukkig. Nee? Nee. Ik denk dat ze, als opdrachtgevers aan me toe komen, dan weten ze wel ongeveer welke kant ik sta. Dan pas ik niet zo goed bij de perfecte plaatje van een heel mooi model met mooi gezicht. En, nee, dat is die dan niet. Maar je zou het ook niet willen, hè? Nee. Ik heb het ook al eens een keer afgezegd. Dat was een opdrachtgever, die kwam inderdaad. Dat was een belangrijk modehuis. En die gaf aan, dit zijn de modellen. En toen zag ik die foto's. En zie je gewoon, ja, van mijn meisjes van 16 jaar, die heel mager waren. En ik werd er gewoon helemaal niet goed van. Ik had zoiets van, dat doe ik gewoon niet. Dus dat, Hoezo werd je er niet goed van? Nou, ik vind het ook treurig. Ik vind eigenlijk dat het dan te ver, het is al veel te ver doorgeschoten. Dat het nog steeds gebeurt eigenlijk. Ik vind het een beetje anorexia-achtige die modellen. Het gaat gewoon te ver dan. En zo jong. En wat ik eigenlijk graag... In het begin werk in de mode werk ik heel vaak met amateurmodellen. Ik boekte ik dan zelf. Maar ik merkte wel dat... Het gek is dat juist in die modewereld is als je een team, goed team vormt. Dat versterkt elkaar. En dan, dus ook als je met een heel goed model werkt, dat is best wel, dat heeft wel zijn positieve kant. Hè. Dan gebeurt er toch wel iets speciaals. En zo'n team, ja. Wie zit er in jouw team, zeg maar? Een assistent en een make-up artiest? Je hebt eigenlijk belangrijk is dat een stylist. En eigenlijk als je een heel goed model hebt, dat kan echt fantastisch zijn. Maar wat ik net terugkom, wat je net vroeg, ik vind het dan heel leuk om juist een model te nemen die al veel langer bezig is. Die misschien 30, 40 jaar is, misschien ietsje voller is. En die al heel wat heeft meegemaakt. Dat vind ik dan veel prettig om mee te werken. Is dat omdat je dan een mens laat zien in plaats van een ideaal beeld? In ieder geval een normaler mens. Hè? Het is gewoon een. Het is minder kwetsbaar. Misschien is dat het wel. Ik vind het vaak zo. Ik wil die machtsverhouding van een heel jong meisje die onzeker is en. Bij de hand wordt genomen door een modellenbureau en daar nog een beetje ongemakkelijk mee omgaat. Dan word jij ook ongemakkelijk. Ja, dat vind ik dan niet. Dan voel je die ongelijkheid. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel veel aan de hand in die wereld. Ja. Ja. Ik heb bedacht, hoe gaan we jouw foto's beschrijven? En ik heb een beetje zo'n paar kenmerken eruit ge... Je hebt alles eigenlijk al verteld net. Nee joh. Oh. op jouw foto's bijna nooit een gezicht in beeld. Nee. Ja, soms wel, klopt. Maar dan hangt het haar daarvoor. Of de pruik zit achterstevoren. Ja. Maar bijna nooit een gezicht in beeld. Ik vind juist, dat heb ik altijd al gedaan in mijn werk. Dat ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd om een portret te maken. Dus, en ik vind wel dat lichaam, dat sculpturale van het lichaam, wat je er mee kan doen. Bijna als een, voor me af en toe meer een soort beeldhouwer. Dus ik maak liever een sculptuur van een model, van een lichaam, dan een portret. En... Je doet ook hele gekke dingen met het lichaam. Hè? Je verlengt armen en benen met papieren rollen. Ja. En, Als ik voor de mode werk, dan vind ik het eigenlijk zo vanzelfsprekend om juist dat lichaam te gebruiken. Mm-hmm. Want daar zit die mode omheen. Dan had het gezicht belangrijk te maken. Terwijl als je nou tegenwoordig een modeblad op, of eigenlijk alle modebladen die openslaat, zie je eigenlijk altijd alleen maar die portretten, mooie vrouwen. Het gaat maar door, elke pagina weer. En ik denk, als je gewoon. Denk van wat is mode nou eigenlijk? Dan is het eigenlijk puur dat die stof en een lichaam, dat vind ik het gezicht eigenlijk minder belangrijk. Dus het sluit heel goed aan op mijn idee wat ik al had met hoe ik lichaam fotografeer. En in die mode pas ik het ook eigenlijk toe. En dat wordt dan wel bijzonder gevonden, want dat zijn ze het niet gewend dat die kop eraf gehaald wordt of dat er haar voorkomt. Maar ik doe het niet altijd. Ik wil ook niet te streng zijn van mezelf. Ik denk van ik doe het altijd zo. Weet. Ik vind het ook heel leuk om dan toch weer te spelen van door met andere make-up te werken of door iemand meer een soort popachtig uiterlijk te geven. Dat je denkt, van, is het een pop of is het echt? Dus ik wil wel een soort verwarring veroorzaken. Er zat één foto bij van een topmodel, een Engels meisje, geloof ik. Wiens gezicht je dan eigenlijk helemaal hebt uitgeveegd. Ja. En een nieuw gezicht erop geplakt. Ja. Met een hele hoge getekende wenkbrauw en een heel glimmende huid. Ja. Allemaal dingen die je juist niet wil. Ik vind het heel mooi als een echt mens meer een pop wordt en een pop meer een mens. Ik werk ook met poppen. En als mensen dan denken, het is gewoon een levend mens, dan vind ik heel mooi. Eigenlijk. Dat een soort, die verwarring vind ik heel interessant. Ook in de houdingen zie je het heel erg dat ze iets te houterig staan of iets te ongemakkelijk. Of wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Waar gaan ze heen? Constant dat je dat soort vragen gaat stellen. En in plaats van dat je gewoon een hele mooie vrouw ziet staan met de Eiffeltoren op de achtergrond op een brug. Dat is toch niet mijn ding dan. Nog eventjes bij die kenmerken. Hebben ze ook heel veel pruiken op jouw foto's? Ja. Ook als ze zelf waarschijnlijk beeldschoon haar hebben. Ja, klopt. Ja. Wat is het aantrekkelijke aan een pruik? Nou, dat het voor een gezicht kan hangen. Ja, ik vind het gek is dat ik heb als de twee leukste dingen van mode vind ik eigenlijk de schoenen en het haar. Dus en. De twee uitersten. Alles wat er uitsteekt vind ik leuk. Dus ook, maar ook van neus of oor. Dat vind ik heel intrigerend of zo. Dat is, is het ook omdat een pruik niet echt is? Nou ja, dat je in ieder geval dat het de twijfel over ontstaat. En dat je misschien ook zelf geen haar hebt. Misschien daardoor een soort interesse. Nee, maar ik vind het wordt dan. Je kan zo snel door een pruik of door je kan. zo'n andere sfeer terechtkomen. Je kan het zo sturen toch. Dat je een andere tijd terechtkomt. Dat je, ik heb niet echt een goed antwoord op eigenlijk. Zit het ook in dat wat je net zei, dat je een lichaam bijna wil beeld houden. Ja. En een pruik leent zich daar natuurlijk absoluut. Ook heel goed voor. Ja. En jouw modellen staan in houdingen, of liggen in houdingen. Soms moet je echt heel erg goed kijken. Wat zie ik eigenlijk? En dan blijkt dat je de onderkant van schoenen ziet van een model wat op de rug ligt. Ja. En die benen vallen precies achter die schoenzolen. Ja. Het is heel onelegant vaak. Maar ook heel... Ja, je bent heel erg gewend aan op schilderijen. Op schilderijen worden mensen zus en zo afgebeeld. Ja. En op foto's worden ze zus en zo. Maar niet met één been omhoog, liggend op hun rug. En vraag je waarom? Ja, waarom? Of toch wel, ja. Ja, het gekke is dat ik kom natuurlijk uit die beeldende kunst. Of dat ik ben nog steeds beeldende kunst, die dan natuurlijk wat meer in de mode is gaan werken. Maar ik heb altijd zoveel mogelijk vrijheid genomen in dit gegeven. Dus als ik eigenlijk naar beeldhouwkunst kijk, door de laatste paar eeuwen, dan zit die vrijheid wel in dan, hè, in de houding en alles. Als je bepaalde schilderkunst onderzoekt, dan vind je dat ook wel. Maar het is meer in de marge, denk ik. Dus ik voel me niet alleen in dit gegeven. Want als ik bijvoorbeeld naar de schilderij van Lucian Freud zeg het. Ja, tuurlijk. Dan zie je ook, ligt die vrouw ook af en toe denk van, waarom liggen ze zo? Wat is er gebeurd? Waar gaan ze? Wat, hè? Dus ik heb wel collega's in de kunstwereld die ook daarmee bezig zijn. Je hebt ook Hans Belmer, dat is een surrealist uit de jaren 20. Die speelt ook met poppen en ledematen die af en toe eraf vallen. Dus ik ben gelukkig niet alleen in deze obsessie. Nee, maar. Je ziet een foto van jou, hè, en dat zei je net zelf ook. Je denkt, hè, wie zie ik en wat en waarom en hoe zit het in elkaar? Ja. Dus jij wil ook ontregelen met je foto's, neem ik dan aan. Ja, het is af en toe ook wel een beetje pesten misschien ook wel. Hè, dat je, wie pest je dan? De toeschouwer. Ik heb het ook heel erg met dat. Ik gebruik wat je ook zag op Unseen, dat ik werk ook met sepia, dat ding een beetje bruine toon hebben. Ja, die bruine ouderwetse foto. Dat vind ik ook iets ongelooflijk. Ik haat het ook. Ik vind het ook heel lelijk. Maar dat ben ik wel gaan onderzoeken. Heel veel van je foto's doe je met sepia. Ja. Maar het is eigenlijk toch ook een soort pesterij. Want het is zo romantisch en het is zo verleidelijk. En die beelden hebben het dan niet. Maar dan ga ik toch die saus gebruiken erover. Dus het is een soort haat-liefdeverhouding met iets wat ik onderzoek. En dan blijf ik toch een beetje blijft het aanwezig in mijn werk. Terwijl ik het... als ik het bij anderen zou zien, zou ik denken, wat een kitsch. Of wat is het? Dat doe je toch niet? Weet je. Terwijl juist, dat is misschien dan ook weer de reden om het dan wel weer te gaan doen. Dus ik zit mezelf ook dan een beetje te teasen, kan je wel zeggen. En dat wil ik ook met het publiek doen. Maar het is geen ironie, toch? Nee, maar af en toe komt het wel ironie om de hoek, denk ik. Okay. Toch wel, denk ik. Beetje, mag wel, toch? Denk. Ja, voor mij mag het. Voor mij de mag tijden het. Zijn veranderd. Ik merk wel dat ironie moeilijker is in deze tijd dan 10 jaar of 20 jaar geleden. Ja. Ja, omdat nu zoveel ironisch is. Ja, dat ironie is gewoon heel gevaarlijk ook. Ja. Ja. Je moet ook zelfvertrouwen hebben om jouw stijl te hanteren, zeg maar. Of om op jouw stijl uit te komen, lijkt mij. Heb je zelfvertrouwen? Ik heb altijd wel zelfvertrouwen gehad in de keuze die ik heb gemaakt om met fotografie te gaan werken. En dat als medium. En dat heb ik eigenlijk nooit in getwijfeld. Dus daar zit wel echt wel een belachelijke zelfvertrouwen in. Ja. En dat. En dan merk ik nou en waarom ook wel, is het belachelijk? Nou, omdat ik heb nooit getwijfeld over wat ik. Ik merk natuurlijk, als je gaat studeren, dan heb je allemaal. Woon je in een studentenhuis, en je wisselt van studie, of die gaat weer een tijdje stoppen, of die gaat een jaar naar het buitenland. Omdat dat onzekere nog zoekende. Ja. En ik heb het eigenlijk nooit gehad. En ik dacht altijd dat het normaal was, maar hoe ouder je wordt, dan denk ik, je hoort zoveel verhalen van mensen allemaal verschillende kanten op zijn gegaan en verschillende beroepen hebben gehad. En ik had maar één ding gedaan. Dus dat is. Je was heel monomaan in je fascinatie. Ja, en ik was heel duidelijk over van, ook op de academie, dat ik dacht van, oké, ik wil gewoon kunstenaar zijn. In fotografie heb je natuurlijk nog zoveel gebieden waar je in kan begeven. Maar voor mij was wel duidelijk, ik wil gewoon autonoom kunstenaar zijn met het gebruik maken van fotografie. Dus. En dat is natuurlijk wel het gekke nou met die mode. Dat erbij gekomen is, dat er ontstaat er toch een verwarring ook bij mezelf. Denk van, ik ben toch Ik zou het vroeger altijd nooit gedaan hebben. Als iemand mij zou vragen, van, wil je een modefoto maken? Dan denk ik, ja, tuurlijk niet. Dat doe ik. Dat sta ik boven of dat doe ik niet. Dus nu zit ik in een situatie dat ik dat toch... Ja, dus de kunst met dus, een grote K en de toegepaste kunst eigenlijk. Dat heb ik altijd gescheiden gehouden. Of heel erg bewust. En ik vond ook het heel vervelend als mensen dat gingen, allebei gingen doen. Ik dacht van, ja, dat kan niet. En dan doe ik het zelf. Dus dat, en vind je dat het nu wel kan? Nou, bij mijzelf wel. Nee, ik vind het heel erg leuk. En ik doe weinig concessies. En dus... Ja, daar zit natuurlijk de crux. Ja. Want, misschien moeten we vertellen dat Rick Owens... dat is een hele belangrijke Amerikaanse modeontwerper. Ja. Ja. Een beetje een gothic man die veel zwart leer... In vreemde vormen en zonder mouwen en scheef en al die dingen... Hij heeft jou benaderd. Hij was fan van jouw werk. Ja, klopt. Ongeveer denk 6-7 jaar geleden. Hij kocht altijd mijn boeken in grote partijen in. Die ging dan in zijn winkels verkopen. Wist je dat al? Ja, ik merkte gewoon dat de uitgever zei van... oh, er wordt een doosje besteld door Rick Owens. En dacht, oh, wat leuk. En toen kwam ik ook wel eens in zo'n winkel. En dan zag je inderdaad mijn boeken daar liggen. En voor eerst geen andere boeken. Alleen mijn boeken lagen daar dan. En toen... Toen mijn toenmalige galeriehouder zei... want je moet ook, elke als je nieuw boek uitgeeft... moet je toch zoeken naar financiering. En soms gaat het dan via bijvoorbeeld een Monia Fonds of iets. En soms ga je proberen andere wegen te vinden. En toen had ik met mijn galeriehouder over. Die zei, laten we gewoon contact zoeken met Rick Owens. Misschien wil die, die is fan van jou. Dus laten we kijken, misschien wil hij iets samen doen. En toen zijn we gewoon erheen gegaan. Hij zit in Parijs. En toen het eerste wat hij voorstelde van... oh, wil je alsjeblieft een soort collectieboek maken? En je mag doen wat je wil, als er maar af en toe een schoen op staat. en ik werd ook nog heel goed betaald. Dus ik dacht van, oh, wat te gek. En het is hartstikke leuk. En dat heb ik gedaan. En dat is eigenlijk wel het begin geweest. En wat heb je gedaan? Want dat schrok hij van wat je gedaan hebt? Nou, hij schrok niet, maar het bedrijf, dus de mensen om hem heen. Dus hij is wel onafhankelijk in een bepaalde manier. Maar hij heeft toch heel veel personeel om zich heen. En die ook zich bemoeien met marketing en alles. Die vond het volgens mij niet leuk, maar hij vond het leuk. Want wat had je gedaan? Ja, ik had gewoon ex, zoals ik altijd fotografeer. Maar alleen lag wel af en toe een schoen ergens. Misschien wat je net ook beschreef. Het lagen dan mensen op de grond en dan zag je de onderkant van een schoen. Maar het is natuurlijk, als je een collectieboek maakt, is dat niet de manier om een schoen te verkopen. Want... Nee, niet echt. Dus, maar er werd een heel mooi boek, een soort van boek uitgegeven. Dat is heel populair geworden in Japan bijvoorbeeld. Als een soort van collectors item. Er waren maar 1000 gedrukt. En ook als mensen iets kochten in een winkel van Rick Owens, dan kregen ze zo'n boek. Ik denk dat de meeste mensen niet blij waren. Maar het is wel een soort cult weer geworden. Weet je wel, weer soort, dat mensen toch weer nou zijn gaan zoeken van... oh, er is ooit iets verschenen op dat gebied. Maar hij is eigenlijk jouw toegangspoort geweest tot de hele modewereld. En eigenlijk wel een heel goede toegangspoort. Want eigenlijk, het was ook wel een uiterste wat ik toen nog gemaakt heb. En is toch, dus mensen weten dat dan. En als er dan iets van... de mensen die dan iets van mij wilden daarna... die dachten van, oh ja, hij doet dat soort werk. Dus we kunnen hem niet gaan vragen om een mooie kleurenfoto van een... van een jong meisje in een clean studio. Nee, maar blijkbaar viel jouw werk ook soort samen met waar behoefte aan was. Want anders... Nou, kijk, hij was echt avant-garde. In de zin, hij liep altijd op de zaak vooruit. En hij is nou wel populairder geworden. Maar toen was hij echt een soort van... soort mysterie, die man. En dus hij was er vroeg bij. In de zin van, ik denk dat toen de tijd was die in de mode, die vond het allemaal nog wel. De modewereld vond mij nog wel heel vreemd, denk ik. Toen. Ja. Als dat zo'n ding. Maar nu valt het beter bij elkaar. Ja, het klopt meer beter. En dat. De tijd is veranderd ook. Ja, Rick Owens en zijn vrouw, Michelle Lamy, die hebben jou ook in contact gebracht met Kim Kardashian en. Ja, want ik heb eigenlijk heel veel projecten met hun samen gedaan. Ook voor Birkenstock. En hij ging zo'n Birkenstock werken. En toen ging ik naar Los Angeles. Ging ik daar dat slippermerk, ik ging in de kleedkamer. Elke iemand die een Birkenstock kocht, die werd dan door mij gefotografeerd in de kleedkamer. En had ik een hele studio gebouwd van ongeveer 2 bij 1,5 meter. En daar heb ik ook weer een boek van gemaakt. We hebben hele bijzondere projecten samen gedaan. Die helemaal niet modieus waren. Maar, nee, want ik probeer me die foto's gelijk voor te stellen. Een voet in een Birkenstock slipper. Ja, nou, ook met de persoon aan vast hoor. Dus boven het gezicht, maar voor de rest alles. Nee, ik heb dan gewoon ook van alle soorten mensen, of ook een heel gezin zonder deze vormen, of een vrouw van 80 die heel blij was met een Birkenstock. Dus alle soorten. Was heel erg leuk. Dus Dus met hun heb ik altijd hele goede projecten gedaan. En ook een keer, dus dat waar je net over begon met, Kim Kardashian. Tijdens de corona, in de coronatijd vroeg Michelle Lamy, die ook sieraden maakt, dus de vrouw van Rick Owens, of ik Kim Kardashian wilde fotograferen met haar sieraden. Maar ik kon natuurlijk niet daarheen vliegen. Dat was niks. En toen heb ik voorgesteld om dan Kanye West te gebruiken als assistent. En dat en hebben ze geaccepteerd. Dus dat was toen een heel project. Jij vroeg Kanye West van, kun je een foto maken van jouw vrouw Kim Kardashian met sieraden van Michelle Lamy? Ja. En andersom ging Michelle Lamy met een collectie van... Die ging dus de lingerie-lijn van Kim Kardashian, werd gefotografeerd door Rick Owens. Ja. Dus het was een soort multi-samenwerking. Ja. Vier mensen. Win-win situatie. Mensen. Dus het was een soort van... Sowieso is dat hele samenwerken natuurlijk een ding in de mode ook. Hè? Dat zie je gewoon bij merk ook. Dat Adidas werkt samen met Gucci. Weet je, maar ook als fotograaf weet ik ook dat samenwerken met andere mensen en dat je samen elkaar weer, dat je iets speciaals samen maakt, dat is echt wel ook iets nieuws, vind ik. Dat zie je in de beeldende kunst niet zo, maar in de mode wel heel sterk. Ja. Dus, maar jij had voor hun vieren bedacht hoe het moest, toch? Ja, ja. Want ze moesten natuurlijk met een telefoon fotograferen. Dat was, ik had een heel licht plan gemaakt. Ik had alles. Rookmachines moesten de apps moest gebruiken. Alles was helemaal. En dat hebben ze allemaal gedaan. En ze moesten dan wel al het werk ook naar mij toesturen. Ja. Zo'n Dropbox. En dat heeft volgens mij Kim Kardashian niet gedaan. Die heeft niet alles toegestuurd. Dat voelde ik al. Ik dacht, dat gaat niet gebeuren. Oh, wat heeft ze er dan mee gedaan? Dat weet ik niet, maar ik heb niet alles gekregen. Want van Rick Owens, die heeft wel alles naar mij toegestuurd. Ik kreeg alles gewoon. Dus honderden foto's. En van Kim Kardashian kreeg ik eerst maar geloof ik 16 foto's. Ik denk, nou, dat kan helemaal niet. Daarna kwamen er nog 30 bij. Maar voor mij dat dus. Maar dat maakte op zich niet uit. Dat hoorde ook bij het hele experiment. Maar het mooie vind ik eigenlijk dat zij gewoon geportretteerd is door haar man. Maar het zijn mijn foto's, maar hij was mijn assistent. En hij stond wel voor zijn vrouw. Dus ze kijkt niet naar mij, maar zij kijkt naar Kanye West. En dat is ook heel mooi. Want je ziet, zij kijkt heel anders dan dat ze naar een fotograaf zou kijken. En het grappige is, iets speciaals. Dat jij noemt het wel jouw foto's, want jij hebt ze bewerkt. Ja. Ja, het is ook mijn hele het concept van mij, maar ook de hele alles, het licht, dezelfde houding. Ik heb niks aan de toeval overgelaten. Maar natuurlijk is het natuurlijk toch improvisatie mogelijk, want het zijn natuurlijk hele eigenwijze mensen ook. Ja, hebben ze toch hun eigen draai eraan gegeven? Nou ja, dat is bijna niet te voorkomen natuurlijk. Maar dat is ook wel weer spannend. Dat is voor mij heel spannend dat ik dat materiaal kreeg. Dat ik denk van, nou, wat zullen ze... hebben ze wel geluisterd naar mij, hè? Dus dat was... Het is absoluut mijn werk, ja. Dus dat maakt me ook niet uit of iemand anders het fotografeert. Zolang je maar de regie hebt, dan is het... Ja, dat is grappig, want je fotografeert dus met een iPhone... en het maakt je allemaal niet zoveel uit eigenlijk hoe die foto er precies uitziet. Want je gaat ervan uit dat jouw werk echt pas in de nabewerking ontstaat. Ja, nou, het fotograferen zelf is natuurlijk wel een ding, maar dat hou ik heel los. Dat hou ik heel erg speels. En nou, die nabewerking is wel, dan moet... Die edit en de keuze maken en het nabewerken, dan wordt het pas echt mijn eigen. En wat zijn het soort dingen die je doet in de nabewerking? Is dat Photoshop, zeg maar? Het is gewoon Photoshop, ja. Ja. Ja. En wat heb je dan bijvoorbeeld bij die foto's van Kim Kardashian gedaan? Michelle Lamy? Nou ja, sowieso, het licht is al belangrijk, dus de lichtopstelling. Maar daarna heb ik het zwart-wit gemaakt. En ook een beetje sepia gegeven. En ik heb wel, je speelt gewoon met dingen licht en donker te maken. Maar het is gewoon, het is niks, ik doe geen hele gekke ding of zo. Maar het is, ik ga wel net zo lang door tot ik denk van, nou is het een goede foto. Dus ik heb geen grenzen aan het gebruik van Photoshop. Ik vind het fantastisch dat Photoshop er is. En als ik het nodig heb, dan gebruik ik er zoveel mogelijk van. En hoe deed je dat dan? Want ik zei net in mijn inleiding dat je het vroeger ook al deed, dat nabewerken. Ja. En dan werd het grofkorrelig of zo. Ja. Was dat dan meer ambachtelijk? Of hoe deed je toen de nabewerking? Wat ik denk, door die nabewerking zorg ik eigenlijk dat het gewoon mijn foto wordt. Hè? Want een foto is ook zo afstandelijk vaak. Hè? Ik bedoel, je hebt een hele goede camera, je maakt een mooie foto. Hij is scherp, de kleuren zijn goed, alles klopt. Maar dat heb ik nog niet, dat heeft nog geen ziel of zo. Het heeft nog... Dus je moet het toch helemaal eigen maken. Net zoals, ik voel me toch meer, ik denk toch vaak, niet zozeer dat het een schilderij moet worden, maar wel, ik voel me wel een schilder. Ik heb wel zoiets, het moet mijn handtekening hebben, het moet mijn kleurgebruik. Ik geloof gewoon niet in het idee van dat een foto perfect moet zijn, dat het moet kloppen. Het moet gewoon geloofwaardig zijn. Het mag ook helemaal op een grens zitten dat je denkt van, waar zijn we beland? Maar wel dat je als toeschouwer denkt, oh ja, ik ga er wel in mee. En tegenover de toch wel conservatieve wereld in de fotografie is dat best wel af en toe wel een gevecht. Hè? Ik vind het heel grappig dat je het een ziel noemt die erin moet. Hè? En dat die ziel juist in de imperfectie zit. Ja. En ik vraag me toch af hoe welke vorm of hoe tastbaar die ziel is in een foto. Nou ja, dat is heel moeilijk, want het fotopapier is nou niet zo, is een beetje zielloos natuurlijk. Een stuk papier van plastic of van echt papier. Maar hoe verf is natuurlijk veel moet zeggen. Meer aanraakbaar. Ja. Dus je moet het niet hebben van het materiaal zelf. Je moet het hebben van wat. Is dat ook waarom je dan vroeger je foto's heel, heel gruizig maakte? Nou ja, ik geloof gewoon in als je niet uitgaat van een perfecte foto, hè, dat het de juiste gradaties moet hebben, alles, dan is alles natuurlijk mogelijk. Dus als je jezelf vrij spel geeft, dan kan je ook denken dat een foto kan bestaan uit 6 grijs tinten in plaats van wit, zwart. Hè, of een kleurfoto kan staan uit alleen maar groene tinten in plaats van alle zoals het eigenlijk is. Die realiteit moet je een beetje loslaten en dan wordt het pas interessant. Voor mij dan, hè? Dus ik wil niet voor andere fotografen oordelen. Maar in mijn geval, ik moet het uit de realiteit halen en dan eigen maken. En dan ben ik er af en toe. Hè? Dan kom je dichtbij iets waar je naar streeft. Maar aan de ene kant is het de foto weer heel beperkt. Hè? Dat je denkt, oh, het is gewoon echt. Iedereen die een foto ziet, denkt, oh, dit is het. Zo is het gebeurd. Het is de realiteit. En daar moet je dus tegen vechten. Dat is ook tevens de uitdagingen voor mezelf. Dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven. Dat is constant vechten met die stomme realiteit die bij het medium hoort. Ja, inderdaad. Maar als je alleen de realiteit, dan wordt het heel saai. Ja. Ja. Nou, terwijl er zijn ook wel fotografen die juist die saaiheid weer gebruiken. Dus ook, er zijn wel collega's die dat weer juist extra benadrukken, die saaiheid. Ja. Dat is ook een kracht. Maar in mijn geval is dat niet. Ik zeg even voor degene die later inschakelt. Ik praat met fotograaf Paul Koiker. Zijn werk hangt momenteel op Unseen. Het foto gebeuren. Nee, wat is het? Een beurs? Fotobeurs, ja. Dat dit weekend plaatsvindt in de gasthouder in Amsterdam. Paul, je werd eigenlijk bekend dus met werk als autonoom fotograaf, beeldend kunstenaar. Waren vaak voluptueuze, mollige vrouwen, naakt. Niet pornografisch, want geen geslachtsdeel te zien. Maar wel in hele ongemakkelijke poses die je een beetje daarmee associeert. Een bloot lichaam liggend op een rug op een tafel. Een geweldige in de serie Sunday van een vrouw op een tuinbankje of zo, met een borst nog half eraf. Hm. Geen hoofd te zien. Hele bizarre foto's. Ook vrouwen voor een boekenkast. Ja, nee, vrouwen, goed onderzoek gedaan. Ja. Vrouwen die wegrennen in een bos. Ja. Hè? Vrouwen die plassen in een bos. Daar heb je de Prix de Rome voor gekregen. Bizar. Hoe kom je erop? Wat is het vrouwenlichaam voor jou, het mollige vrouwenlichaam? Wat is dat? Nou, het is niet alleen maar die mollige vrouwenlichaam, dat heb ik eigenlijk één keer gebruikt. En wat je zegt, Sunday. Dat is, ja, Sunday, dat is die vrouw die in haar eigen tuin. Ja, dat is eigenlijk het enige dat echt over een voluptueus lichaam gaat. En voor de rest heb ik eigenlijk meer gebruikt van, dat ik denk, gewone lichamen. Ja, gewoon, oké, ja. Want anders... Ik heb niet een soort obsessie voor het voluptueuze, maar ik heb wel echt een project over gemaakt. En dat is, ik merk wel dat mensen wel weer op terugkomen. Maar wat ik interessant vind, dat je hebt een naakt lichaam en dan heb je een soort, eventueel is een erotisch element of niet, of het is aantrekkelijk of het is afstotend. Er is zoveel aan de hand met een naakt lichaam, wat je mee kan doen en wat het uitstraalt. En ik vind zo'n soort basis iets. Het was voor mij gewoon een soort, moet je zeggen, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar bijna een soort, zoals iemand die met klei een beeld maakt. Voor mij was dat, zo deed ik het ook Met modellen, hè? Dat ja. je gewoon ja. soort, en dat is ook wel af en toe wel ongemakkelijk geweest. Want als je inderdaad iemand tot een soort, wat bijna een soort object van maakt, dat is ook een soort discussie die heel complex is. Nou, zo voelt het ook als je kijkt. Hè? Ja. Als kijker naar jouw foto's. Ik ben fan van, ja. van ook van die oude foto's, ja. omdat ik ze heel intrigerend vind. Ja. En heel veel ruimte overlaat ja. voor mij als ja. kijker. Maar je hebt ook wel iets ongemakkelijks als je ernaar kijkt. Omdat je denkt, nu ben ik de voyeur. Ja. Nou ja, je wordt, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Als je een lichaam toont zonder gezicht, dat is redelijk voyeuristisch dan. Hè? Dan krijg je toch zoiets van, dan gluur je eigenlijk. Want diegene kijkt niet terug. Ja. Je krijgt van een eenzijdige actie eigenlijk. En ik ben altijd heel bewust van het publiek. Hè? Dat ik denk van, hoe kijkt het publiek? Niet zozeer dat ze mijn werk goed moeten vinden, maar wel dat ik ze stuur in hun kijken. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Dus wat bij het werk van de Prix de Rome, dat is ook al heel lang geleden. Maar, dat is van de Plassende Vrouw. Ja, het was zo onscherp dat je het eigenlijk niet kon zien. Maar als je heel ver stond, als je 20 meter van het werk afstond, zag je het eigenlijk wel een beetje scherp. En dan zag je het wel, maar als je naar het werk toeliep, werd het steeds onscherper. Het was heel frustrerend. Maar dan speel je heel duidelijk met dat voyeurisme. Je wil het zien, maar je kan het niet zien. Het is spannend of niet. Ja, het is gewoon heel alledaagd. Ja, iemand moet plassen in een bos. En je bent op vakantie of je loopt om te wandelen. Niks. Ook alledaags ergens. Maar toch is het ja. die spanning. En daar speel je dan mee. Ja, dat, ja, je hebt ook, ja. ook vrouwen in hele alledaagse, schokkend alledaagse interieurs gefotografeerd. Of jouw studio die dan eigenlijk gewoon rommelig is. Er ja. liggen nog papiersnippers of stippen ja. op de grond maar van dat de sowieso vorige. Dat studio, wat zie je nou in die modefotografie, dat die studio, dat die set design, eigenlijk, of de set eigenlijk, of de studio, is altijd heel rommelig. Dat is eigenlijk dezelfde manier hoe ik met mijn camera omga, hoe de foto's maak. Dat ik gebruik maak van een telefoon die zijn tekortkoming heeft, heb ik het ook met ruimtes. Het moet allemaal toch wel een beetje onaf zijn. Of moet iets gevallen zijn. Of moet iets. Het moet een beetje stoffig zijn. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat het toch. Ja, je ziet bijvoorbeeld op een van die foto's bij Unseen, zie je een rol papier, ja. zoals die naar ja. beneden hangt in een fotografenstudio. Ja. Maar er staan dan nog letters op. Ja, precies. Alsof ja. het iemand daar een sommetje gekleurd. Op ja. heeft gemaakt. Ja. Ja. Je hebt ook foto's ja. gemaakt van jouw studio nadat het model is vertrokken. Ja. ja, dat doe ik nog steeds trouwens. Ik vind het heel interessant dat ik vaak ik maak altijd mijn eigen sets. Dus ik maak geen gebruik van set designers, wat in de mode wel vaak is. En ik fotografeer ook op mijn set altijd voordat de mensen op de set zijn. En dan natuurlijk tijdens de shoot. En ook daarna als het klaar is. Ik vind dat zo intrigerend. Dan zie je toch een soort van. Er is iets plaatsgevonden. Het is geheimzinnig. En het lijkt een soort filmset. En het heeft een ongelooflijke spanning. En ik fotografeer dat. Maar het is bijna als ik leg archieven aan. En misschien over 10 jaar. Of misschien over volgend jaar. Maak daar een boek van. Dus, of niet. Weet je, dus, dat is ook vaak het mooie. Wat ik het mooie vind aan fotografie. Is dat het. Ik vind het archief het belangrijkst. Ik maak vaak werk. Als ik echt een nieuw kunstproject heb, dan is het vaak. Heeft het zijn wortels echt al. Misschien 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Dan haal ik toch iets uit het archief en vanuit daar ga ik weer verder. Maar dat elke keer terug kunnen kijken naar al je foto's. En dat vind ik eigenlijk het meest spannende van. Dus het fotograferen zelf, wat je net over had, is niet zo belangrijk. Maar alleen het archief aanleggen is belangrijk. En daarna de nabewerking is belangrijk. Maar. Dus ik denk dat is wel het mooie weer van de mediumfotografie. Wat je als schilder niet hebt. Of wat je, dat gekke nee. archief van al die je ja. hebt een computer ja. en daarop staan duizenden ja. of ja. tienduizenden ja. Ja. beelden. Maar het is zo leerzaam als je je weet echt niet wat je moet doen. Of je zit even vast en je gaat gewoon door je archief heen. Dan zie je gewoon je leven. Je ziet dingen komen heel dichtbij. Het is heel persoonlijk. Het is. Die mensen die zijn overleden. Het is heel rijk elke keer. En dat is, Want jij stopt al je foto's bij elkaar. Je kunstfoto's, je modefoto's, je privéfoto's. Ja, allemaal, ja. Ook de foto's van je kinderen, zeg alles maar. Alles één ding, ja. Ik heb ook een boek voor mijn voorlaatste project. Dat heette Ex and Rarities. Dat ging daar eigenlijk ja. over. Dat was gewoon mijn leven. Het waren 165 foto's, ja. allemaal op hetzelfde formaat. Ja. Het was eigenlijk een soort encyclopedie van het leven, van mijn leven. En er zat mijn moeder zit erin, mijn dochter zit erin, en mijn vrouw. Maar ook gewoon. Heel veel eieren. Heel veel eieren, ja. ja. Wat was dat met die eieren? Nou ja, dat 165 foto's? Hetzelfde had met dat sepia. Dat ik dat zo ook stom vind eigenlijk. Dat is zo vals. Ja. Vind ik het met eieren ook. Eieren fotograferen is ook zoiets. Ik weet niet of ik Alsof het zo'n makkelijk symbool. Ook. En het is ook zo ingewikkeld. Een ei met iets ernaast wordt snel een verhaal. Alleen een ei is ook een ei. Maar het is ook weer zo belachelijk symbolisch voor... Ja, voor nieuw voor leven. Alles. En, ja. En het is bijna te veel. Het heeft te veel... referenties. En ik heb die eieren ook wel. Ik heb die eieren zo goed dat ze rond zijn. Dus ik heb niet de eivorm heb ik. Ik heb ze zo neergelegd dat het allemaal balletjes worden. En dat, ja, van bovenaf zeg maar. Ja, dat als je ze bepaald meer neerlegt, dan wordt het een rondje eigenlijk. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En toen heb ik gewoon een onderdeel gemaakt van dat werk. Maar dat is bijna zo'n surrealistisch statement wat je dan maakt. Van dan combineer je twee dingen die eigenlijk helemaal niet met elkaar te maken hebben. En dan voelt dat voor mij goed. En ik denk, ja. Ik heb me zorgen gemaakt over het ei. En dat andere werk, dat is ook in wording. En bij elkaar ontstaat dan iets mysterieus... waar ik zelf ook door verrast word eigenlijk. Dus eigenlijk ben je je eigen curator? Nou ja, af en toe... ik wil mezelf wel blijven verrassen. En ik merk ook vaak, als ik een werk maak... dan heb ik ook een twijfel. En dan weet ik ook vaak niet waar het heen gaat. En weet ik ook niet, kan ik niet uitleggen. Maar als een werk dan een paar jaar bestaat, dan kan het rijker worden. Dan denk ik, oh ja, het is heel goed werk geworden. Of het is in mijn gedachten een goed werk geworden. Want ik denk er nog over na. Er worden nieuwe linken gemaakt. Mensen praten erover. En dan wordt het een soort een rijker werk. Hè? Het heeft vaker tijd nodig. Het is niet zomaar dat je een goede foto maakt. Goed, en dan dat is het dan. En dan moet een soort, ja, ik weet niet. Rijpen. Ja, ik vind ook heel mooi als je of een kunstenaar praat. Dan vind ik eigenlijk het oeuvre het interessant. Ik geloof niet zo van dat een kunstenaar een hele goede werk heeft gemaakt. En dat is dan de best of. En daar koop je een boek over. Of dat ga je in een museum zien. Maar zo'n heel oeuvre vind ik eigenlijk het allermooiste. En zo kijk ik ook altijd naar mijn eigen werk. Want, wat ik net ook zei over het archief. Weet je, dat je gewoon het hele manier van kijken. En dat de keuze die je maakt. En ook dat af en toe mis kan gaan. Maar dat vind ik juist zo mooi aan een kunstenaarschap. Ben je wel eens verrast door de verbanden die je ziet? Ja. En hè, zoals die 165 foto's die je in Antwerpen... Ja, met die eieren. X en Rarities. Ja. Maar de X en Rarities komt weer van B-Sides en Rarities. Hè? In de rock'n'roll natuurlijk al die albums van ook van Nick Cave. B-Sides en Rarities. En zo is het ook een beetje begonnen. Ik zat met die titel. Want ik wilde eigenlijk de Rarities uit mijn archief halen. En toen had je dat B-sides. Ja, B-sides ook mooi. En toen kwam ik met die eieren begonnen. Oh ja, X. En toen alles klopte ineens zo. Weet je. Dan is zo'n titel ook heel belangrijk. Dan is ook een houvast voor een werk door te zetten. Dat ja. Dus. Het is heel associatief eigenlijk. Ja. Je hebt ook een project gehad. Dat was Nude Animal Cigar. Ja, klopt. Ja. En dat waren dus naakte dieren en sigaren. Ja. Ik vond die sigaren ook zo vies op jouw foto's. Ik vind de sigaren al vrij vies. Oh, ja. Maar op jouw foto's zagen ze er ook zo vies uit. Het was eigenlijk wel mooi. Het idee was, het gemeentemuseum Den Haag had toen gevraagd voor een retrospectief. En toen zei ik, nou, dan maak ik een nieuw werk. Maar wel met het gegeven dat het een retrospectief is in wezen. In het wezen van het werk. En toen dacht ik van, oké, wat ben ik nu mee bezig? Nou, dat naakt, dat speelde altijd een rol. Dus dat zetten we in. En sigaren, die rookte ik ook in mijn atelier toen. Denk ook maar je rookte zelf sigaren, ja, dat dacht ik al. En die dieren, ik ging altijd met mijn dochter. Mijn dochter was net geboren en ging altijd naar de dierentuin. En ik hield erg van die knullige foto's van een aap en een kameel. En dat eens kwam, ik dacht, oké, dan ga ik die drie dingen uitwerken. En dan vind ik het eigenlijk heel mooi dat die drie dingen die eigenlijk... een dier en een dier en een naakte vrouw, dat is echt geen combinatie, vind ik. En een sigaar en naakt wel ook niet. Maar die drie dingen bij elkaar, het was net een soort gekke balans... dat het net niet omvalt. Weet je? Dat je denkt, het kan net, kan wel, kan niet. Maar het is dat balanceren, dat is eigenlijk een sport eigenlijk. Dat voor mezelf. Ja. Dat is ook met die eieren zo, dat je denkt, het kan wel. Ja, het kan wel. En dan weer in sepia? Ja, toen ben ik begonnen. Met de sepia? Ja, ja. Omdat ook, ik dacht, retrospectief, dan gaan we ook een goed retrospectief maken ook. Weet je? Dan gaan we ook die kleur ook gebruiken van een soort terugkijken. En komt dat sepia-gebruik ook voort uit jouw fascinatie voor de oude fotografie? Beginjaren van de fotografie? Nee, het is gewoon puur... Ik denk dat je kan bijna zeggen dat sepia is de eerste filter die gebruikt werd. Hè? Of de eerste saus die nou in Photoshop duizenden... mogelijkheden heb, was dat eigenlijk de eerste. Hè? Dat mensen een heel vals beeld gaven van... als we nou het bruin maken, wordt het nog veel gezelliger. En dan is het romantischer. En dan is het, dus dat vind ik interessant aan. En als je juist dan niet een romantisch beeld maakt... dan is het heel erg verneinigd. Ja, in de jaren 70 werd het ook gebruikt, hè? Voor van die champagne-reclames. Ook gewoon, nog steeds wordt bij bruiloften gebruikt. Ook, of, oh ja? Of, zeep is altijd goed. Is altijd, het is echt heel erg eigenlijk. Ja. Maar ik vind het fantastisch. Want je hebt zoveel al die verschillende tinten. Dat boek, om even terug te komen, dat Nude Animals Garden, ging ook over alle tonen sepia. Dus ik had dan elke foto had een eigen kleur. Dus je hebt zoveel verschillende mogelijkheden. Ja, tussen groen en bruin in. Dat was ook een soort encyclopedie van die kleur. En, maar dat viel toch niet. Ik weet wel dat toen het werk naar buiten kwam, was het niet een soort discussie. Ik dacht gewoon, dat gaat lekker. Kan ik eindelijk over sepia praten? Maar dat had niemand begon. Niemand had zoiets van, iedereen accepteerde het gewoon. En zo, jij dacht het was geen, helemaal daar geen ding om over te praten. Dus dat viel me tegen toen. Nou, hebben we het erover. Zoveel jaar inderdaad. Eindelijk, ja. Ik zou niet voor jou willen poseren, geloof ik. Zou jij voor jezelf willen poseren? Nee, absoluut niet. Nee, ik sowieso... Nee. Nee? Nee, maar het is niet erg hoor, om voor mij te poseren. Nee, waarom zou jij niet voor jou willen poseren? Ja, maar omdat je toch... Ja, god, een goede vraag zeg. Ik weet eigenlijk, ja. Nou, je zei het heel hardgrondig, zei je. Nou, ik zou gewoon niet gefotografeerd willen worden. Misschien staat het. Maar je hoofd staat er niet op. Dat is, nee. Nee, maar je moet toch. Nee, maar ik daar heb dan toch weer. Ik heb wel redelijk veel zelfvertrouwen in mijn werk, maar niet in deze. Nee, je zou het toch moeilijk vinden om je zo over te. Ik vind het knap van die modellen dat ze zich zo overgeven aan jouw idee over hun beeldhouwwerk, wat hun lichaam is. Ja. Ja, maar het is ook wel dat dat klopt. Ik heb ook wel respect voor je. Dat, Nee, maar ik heb ook nooit iemand overtuigd om het te doen. Hè. Dat zei ik altijd. Ja, ik zag een filmpje van Hollandse Meesters. Ja. Die geweldige serie waarin in 10 minuten een documentairetje wordt gemaakt over een kunstenaar. En die gingen met jou mee naar het werk Sunday. Ja. Waar je dus bij die mevrouw in de tuin. Ja. En jij zei, ga maar even op je eigen tafeltje liggen. Ja, nee, zo, been een beetje hoger. Ja. En die mevrouw vond het prima. Ja, klopt. En krijgt zij dan ook veel betaald? Wat ik vaak toen een tijd zei ik vaak van wil je betaald worden of wil je een foto van het project? Toen en wisten ze nog niet wat. En toen wilde iedereen altijd betaald worden. Ja. Dus, dat snap ik wel. En want hun hoofd staat er niet op, dus je. Nee, zie, dat klopt. Ja. Nee, dat is wel wat je zegt. Als je hoofd niet op staat, dan willen mensen eigenlijk maar geen foto hebben van zichzelf. Nee. Klopt. Nee, ik betaal altijd iedereen eigenlijk. En natuurlijk, nou, in de situatie van die mode, dan worden die mensen betaald, maar niet door mij. Dat is gewoon. Ja, logisch. Ja. Jouw ouders, waren die kunstzinnig? Nee, dat niet. Maar mijn moeder nam wel heel vroeg mee naar Museum Boijmans. Ik kom uit Rotterdam, dus, en dat was in die tijd was het een fantastisch museum. En nog steeds, hoor, trouwens. Wat kun je ervan herinneren? Hoe oud was je? Ik was al heel jong, maar ik weet wel dat ik toen ik tegen puber was, dat ging gewoon in mijn eentje naar Museum Boijmans. Ik vond het zo fantastisch dat je gewoon daar. Ik kwam daar dingen tegen die ik nooit eerder had gezien. Ik was altijd verrast. Ik vond het heerlijk om daar rond te lopen. En ik heb het heel vaak gedaan eigenlijk. En dat is. En dat vond ik toen heel normaal. Maar ik had geen vriendje die meeging of zo. Maar ik vond het gewoon heerlijk om daar alleen in. Ik kan allemaal herinneren wat ik nog gezien heb ook. Ik weet precies, wat dan? Nou, ik weet nog, dan had je die Nieuwe Wilde uit Duitsland. Mm-hmm. En maar je had ook al een soort overzicht en toonstelling van Wim T. Schippers. Dat ook al tussen. En ja, heel veel was het toen. En het was ongelooflijk goede. Ja, ik vond het. Goede jaren. Nou ja, het was ook. De directeur was natuurlijk, hoe heet hij nou? Dat weet ik echt niet. Fantastische directeur, die is daarna naar Stedelijk gegaan. Rudy Fuchs. Nee, dat niet die man daarvoor. Wat erg dat ik zijn naam vergeten ben, maar. Oké. Maar, ja, heel gênant, maar ik weet het ook niet. Ik begrijp. Wim Beren. Wim Beren. Ja, fantastisch. Hij kon niet praten over kunst, maar hij kon fantastische toonzingen maken. Er zijn een soort openingswoord hield, dan was het echt niet te volgen. Maar die toonzingen waren fantastisch. Dus dat is. Ik begreep dat bij jou de bliksem insloeg toen je een filmpje van Karel Appel zag op school. Nou, nee, maar dat heb ik misschien een keer gezegd in een interview. Maar het is meer dat als je jong bent en je bent zo hongerig naar beeldende kunst, terwijl je niet weet waarom, en je bent ook niet echt mensen om je heen die het ook leuk vinden. Als je maar iets ziet, word je heel blij. Dus ik ben ook, dat ik op de middelbare school zag, kreeg ik een tekenles en liet een keer een filmpje van Karel Appel zien met de beroemde filmpje dat hij als een barbaar. Ja. Ik werd toen wel heel gelukkig. Ja. Ik dacht van, oh, weet je, alles wat met kunst te maken had, vond ik dat. En waarom was dat? Want, weet ik niet. Ja, nee, dat. Ja, het waarom, gaf een soort, ik denk misschien, hongert iemand naar kunst op jonge leeftijd? Ja, misschien omdat je kan je onttrekken aan het alledaagse. Ja. Hoe zag het alledaagse eruit? Nou ja, gewoon dat je gaat naar school. Je moet heel veel dingen doen. Je moet naar gymnastiek. Je moet goede cijfers halen. Je moet op tijd thuis zijn. Dus die kunst was een ongelooflijke gaf een soort vrijheid in je hoofd. En dat is en dat vind ik eigenlijk nog steeds het belangrijkste van beeldende kunst. Dat je, ook dat je als kunstenaar moet je ook steeds die vrijheid bevechten. Dat je, in wat voor situatie je ook zit. Maar dat is, En hoe werkt dat dan als je voor die merken werkt? Ja, want je hebt nu ook voor Diesel gewerkt. Ja, wat een groot Italiaans? Is het Italiaans? Ja, het is Italiaans officieel. Ja, maar zo'n campagne wordt door mensen over heel de wereld gemaakt. Dus, ja. Maar ben je dan je vrijheid? Heb je die dan nog? Nou ja, het gekke is, dan hebben ze natuurlijk maken een soort moodboard. Hè, met allemaal hoe ze het ongeveer willen hebben. En dan hebben ze mij erbij uitgezocht. Denk van, oh ja, dat past bij Paul. Dus dan en zie ik ook wel dat ze hebben gedaan. Maar dan kan ik nog wel sturen. Dan zie ik dat ze. Ik vond het eigenlijk dat ze iets te ver gingen. Ik vond ze iets te ordinair. En toen heb ik gezegd, nou, voor mij, dat moeten we dat doen. En dat moeten we zo doen. Misschien moeten we. En daar hebben ze al naar geluisterd. Dus hoe belangrijk, of hoe groter een merk is en hoe groter zo'n campagne is, hè, dan hoe moeilijker het is natuurlijk om iets aan te veranderen. Maar je hebt natuurlijk allerlei stakeholders in dat verhaal. Ja, natuurlijk. Want als je dan. Ik fotografeer dan in Mallorca. En dan zit een klant, of de art director zit in Londen en de klant zit in Italië, wij spreken. En terwijl ik aan het fotograferen, moet ik elke keer moet ik iets toesturen van. Echt? En dat is natuurlijk, dat was voor mij ook nieuw. Dat ik dacht van, nou, dit is wel heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Iedereen was blij. Maar het was wel. Moet je laten zien wat je doet. Ja. En dan zegt zij nee, iets meer naar rechts. Ja, klopt. Ja. Oh. Ja, maar dat is wel extreem, maar ik heb wel met andere mensen gepraat die dit soort dingen ook doen. Die zeiden, ja, dat is normaal. Maar ik vond het eigenlijk ook niet zo normaal. Maar het is wel ook, ik vond het ook alweer. Voor mij is het allemaal ook af en toe nieuw. Dat ik van, ben ik nou weer teruggekomen? Sta ik daar op set en dan moet ik eens die foto's toesturen naar de art director die in Londen zit. En dan is er dan een soort assistent van hem die dat dan moet begeleiden. En die heeft een heel moeilijk leven. Die zit overal tussenin. Ik denk alleen van, nou, dit is wel heel gek en spannend. En we zien wel waar het schip strandt. Maar ik ga er wel makkelijk in. Misschien omdat ik wat ouder ben. Ik laat niet over me heen lopen. Ik ben niet 25 die net aankomt. Ik ben niet een jonge fotograaf. Dus misschien is wel het grote voordeel dat wat ik daarin heb. Dat ik denk van, nou, kom maar goed. En ik doe toch mijn eigen ding. Wat ook scheelt het ook dat het niet altijd jouw droom is geweest om in de mode door te breken? Dat je gewoon, je was gewoon autonoom kunstenaar. Het is me overkomen en ik vind het heel erg leuk. En ik ben nog steeds verrast eigenlijk. Dus als mensen naar me toe komen, denk ik altijd van, het verrast me constant. Ik weet ook, ik kan ons eigenlijk niet echt een plek geven. Ik vind het wel leuk om over te praten, maar ik kan nog steeds niet. Het is nooit een strategie geweest. Het is ook niet echt een keuze geweest. Maar ik voel me helemaal in thuis. Dus dat is een hele gekke situatie eigenlijk. Als ik een soort nieuwe carrière start binnen mijn kunstenaarschap, komt er iets bij wat heel spannend is. Wat ik vaak vertel, wat het verschil is tussen die kunst en die mode, dat ik moet in die kunst, of in die mode moet ik in één dag moet ik presteren. Dat moet in één of twee dagen gebeuren. Terwijl die kunst, dat smeer ik uit over een half jaar als ik daar aan het project werk. En hier moet het gewoon die dag gebeuren. Wat ook gebeurt als het tegen zit, als het model slecht is, of als iemand chagrijnig is. Het moet gewoon gebeuren. En dat vind ik wel een ongelooflijke spanning en dynamiek aan het geheel geven. Dat ken ik helemaal nog niet. En dat vind ik eigenlijk wel. En ik voel me heel erg in thuis. Ik vind juist het improviseren, dat dingen misgaan, dan moet je het oplossen. En dan dat blijkt een soort van. Daar ben ik dan goed in, of daar voel ik me in thuis. Dat is een nieuwe ervaring. Dat wist ik niet van mezelf. Dus dat is wel. Grappig dat het je overkomt. Want ook hier gaat het dus wel om dat ene beeld. Hè? Ja. Want zij willen dat beeld voor hun campagne of voor hun editorial of wat het ook is. Terwijl je hebt net uitgelegd eigenlijk dat in jouw werk gaat het juist over dat archief wat je hebt. Ja. En waar je dingen bij elkaar associeert. Ja. Dus het is eigenlijk heel erg tegenstrijdig. Maar je ziet ook bijna als heel die mode. Dus als ik nou 5 jaar in die mode zit en dan misschien komt nog een paar jaar bij. Dan denk ik, het is voor mij ook eens bijna een soort kunstproject. Als ik dat later weer afsluit, denk ik van dat is ook een project in het geheel. Zou je het erg vinden als het ophield, die mode? Nee, maar ik kan me voorstellen dat het een keer ophoudt. Maar ik zou het nog wel even willen doen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik daar al... Ik denk dat ik nog echt wel meer uit kan halen. Dat ik zo, Ik vind het heel erg leuk. Dus, maar het kan zomaar zijn dat ze denken... Nou weten we het wel met die jongen. Nou, we hebben genoeg gezien. Jouw vrouw, Jildau van der Bijl, van de Linda... Ja. Die heeft zelfs in een interview gezegd... dat ze jou bewondert om hoe autonoom jij denkt. Ja, wat aardig. Het is je eigen vrouw. Ja, precies. Nee. Hoe ben je zo... autonoom geworden? Of ben je altijd zo geweest? Nou ja, ik heb natuurlijk al vanaf dat ik naar de kunstacademie ging, was ik gewoon voor mijn gevoel autonoom kunstenaar. Weet je? Dus dat, of in ieder geval dat was mijn streven al direct vanaf het begin. En dat is nooit anders geweest. Dat is nooit meer veranderd. Dus, Je zei er straks dat jij niet zoals andere mensen heel erg aan het zoeken was. Was je ook niet aan het zoeken naar je eigen stijl, zeg maar, naar je eigen vorm? Jawel. Dat denk ik wel, maar niet ik was niet... want stijl is maar stijl, hè. Maar het is... Het gekke is dat je hebt toch een soort van fascinaties. En dat blijft heel je leven bij je. Dat is zo mooi, hoe ouder je wordt. Dat die fascinaties blijven maar hetzelfde. En dat eigenlijk verandert helemaal niet zoveel. Ik denk dat iemand van... als je net fotografeert of als je net in de beeldende kunst bezig bent... dat je de dingen die je op je 20ste bezighouden, hou je aan. Het is nog steeds je thematiek eigenlijk. Dus ik vind stijl eigenlijk minder belangrijk. Ik vind eigenlijk meer de soort van obsessies of de fascinaties. Of dat is het. Wat is je jongste obsessie in je werk? De vroegste bedoel je? Of de echt, de meest recente. Oh, oké. Okay. Dat is die modernistie, denk ik. Dat vind ik wel een soort... Ik begrijp het niet ook. En dat vind ik, dus ik ben echt aan het... Hoe zit het nou allemaal precies in elkaar? En ik leer steeds meer daarvan. Of ik zie steeds meer gebeuren. Maar ik blijf het een soort gekke wereld vinden die heel erg fascineert. Maar het is geen obsessie. Want obsessie is natuurlijk een stap verder. Maar dat, wat is je oudste obsessie dan? in je werk, hè? God, hé. Dat is een hele moeilijke vraag. Oud. Nee, wat is een van de thema's die je zelf herkent in je werk, die steeds terugkomen? Wat jij vertelt, van ik zie eigenlijk dat het niet verandert, maar dat het leven meegaat. Vaker zijn van die momenten. Weet je, ik weet nog, toen ik denk ik 21 was, ging ik naar Londen toe. Dan kwam ik in een museum, de Hayward Gallery heette het, zo'n museum voor hedendaagse kunst. En dan zag ik voor het eerst keer van die hele kleine foto's van Hans Bijlmer. En toen zag ik die foto en dacht van... Toen voelde ik me eens helemaal niet meer alleen. Ik dacht, er zijn dus andere kunstenaars bezig met dezelfde thematiek. Het is precies... Wat stond er op die foto's? Ik begrijp die man, hij begrijpt mij. Het kan niet anders. Wij zijn familie van elkaar, wij spreken. Dat gevoel, dan kom je heel dichtbij een soort van... zelfde obsessie of zelfde fascinatie. Dat je zo fijn om dat bij iemand anders te zien. Dat je denkt, gelukkig, ik ben niet alleen. Dus je hebt wel... collega's nodig hebben. Je hebt mensen nodig in de kunstgeschiedenis die jou die zelfverzekerheid geven of die jou dat vertrouwen geven dat je er gewoon door kan gaan. Want dat vind je echt niet mensen om je heen. Het is niet zo dat een docent tegen je zegt, je bent goed bezig, dat heb ik nooit gehad. Maar ik zag het wel in musea, dat ik dacht, dat zijn mijn... Die man die je net noemde? Hans Bijlmer, dat is... Ik heb het ook wel bij Geert Viret, misschien zeg je het wat. Ja. Ik vind het ook van... Daar ben ik ook heel erg van. Maar weet je waarom dat zo goed is? Want die man denkt ook vrij. Dat is een vrijdenken in hoe hij met beeld omgaat. Die is helemaal... Misschien moeten we even vertellen, want niet iedereen kent Gerard Viret. Dat was een fotograaf uit Den Haag. Ja. Ook veel naakte deed hij, of veel vrouwen in ieder geval. En hij had ook een obsessie dat hij... Misschien dat mensen er met zijn werk vandoor zouden gaan. Ja, en hij zette er stempels op. Kan ik maar zeggen dat hij een outsider was. Toch? Iemand die wel... met alle respect, inderdaad, outsider, ja. Maar ik vond het zo mooi, dat ik hou heel erg van dat er dan stempels op staan. Ja, zoals bij jou op die foto, dat er dan op die achterrol letters staan. Ja. Nou, hij was bang dat zijn foto's gestolen zouden worden. Dus ook zelfs stukjes van een foto zouden ook gestolen kunnen worden. Dus hij ging overal stempelen met van die copyright stempels met zijn naam erop. Maar het is fantastisch, dat is natuurlijk een laag in het werk geworden, wat zo ongelooflijk goed is. Dat toe-eigenen van je eigen werk op zo'n manier. Dat is eigenlijk precies wat we net over hadden. Dat een foto zelf is. Maar zijn foto's zijn nooit, is nooit een platte foto met. Met nee, er zitten altijd meerdere lagen. Het is een viret. Het is van hem. En het kan van niemand anders zijn. En ook die angsten. Het is gewoon een angst. Dat, maar jouw werk heeft dat ook. Dat je echt. Het kan van niemand anders zijn. Nou, ik ben blij om te horen. Ja, dat zie je zelf nooit. Dat zag hij ook niet van zichzelf, natuurlijk. Dat is heel gek. Is als mensen tegen mij zeggen. Dan denk ik, oh ja, fijn om te horen, maar ik zie het zelf. Ik heb hier op mijn computer voor mijn hoofd heb ik nog wat foto's van jou. Bijvoorbeeld een foto van een figuur met allerlei hulpstukken op zijn lichaam. Ik stel me voor dat het kniebeschermers en elleboogbeschermers en borstbeschermers zijn. Maar daarover heeft hij een soort gympak, een soort schaatspak, helemaal strak. En dat lichaam ziet er dus heel vervormd en verwrongen uit. En aangedikt. En dan over zijn gezicht of haar gezicht een pruik. Ja. Je weet wel welke foto. Ja, die hangt ook. Ja. Waar begint zoiets? Nou, dit was wel waar ook die tassing omdraait. Je kunt in op aanzien. Dat zijn allemaal foto's die eigenlijk een opdracht zijn ontstaan. Alleen je gelooft bijna niet meer dat het modefoto's zijn. Dat het modefoto's. Wat in ieder geval dat het beginpunt was. Maar het is in dit geval ook. Het was een opdracht van een skatemerk in L.A. Het heet Brain Dead, heet dat. Heel leuk merk. Heel wild. En die, daar heb ik een campagne voor gemaakt. En toen heb ik voorgesteld om een pop te gebruiken. Of in ieder geval van mensen pop te maken. En dat dan als model te nemen. En dat vonden ze goed. En aan het eind van de dag heb ik ook nog dan alleen maar die pop. Of alleen maar dat omhulsel wat ik weet, zonder die kleding. En toen dacht ik van, wauw, ik kom eens heel dicht bij mezelf. Dit is gewoon mijn beeld. Dit is fantastisch om te maken. In de zin van, dit, nou zag ik eens, dat was eens, ja. Nou, wat, ineens zag ik een Paul Kooijker. Ja. Die vrouw stond zo in het pak. En ik dacht, dat is gewoon mijn werk helemaal. Dus dan, dat had ik ook wel zo wel als je goed of niet, wel in de gaten toen ik ook bezig was. Maar toen die kleding er weg was en alleen maar nog dat pak. Toen was het er. Eigenlijk gun je wat jij nu meemaakt iedereen. Hè? Die gewoon jarenlang, nou niet ploetert, maar toch wel gewoon hard in zijn eentje werkt. Ja. En je gaf les op de Rietveld, ja, toch? Ja, ja. En dan opeens zo'n hele nieuwe arena waarin je terechtkomt en je geld kan verdienen. Ja. En waarin je gewaardeerd wordt om je eigen stijl. En je publiek wordt eens zo groot. Hè? Dat vind ik echt zo interessant. Want dan merk je toch wel dat die beeldende kunst af en toe ook een heel marginaal is. Hè? Fotografie is ook weer een onderdeel van de hele beeldende kunst. Het is ook weer een klein gebied erin. En het gekke is dan in de mode is zo. Je publiek is zo groot en zo internationaal. Dat had ik nooit kunnen voorstellen. En dat terwijl je daar wel altijd behoefte aan had. Want daarom maakte je al die boeken. Sowieso, ja. Ik denk dat iedere kunstenaar natuurlijk publiek moet hebben. En publiek is altijd belangrijk natuurlijk. En dat is ook meer discussie. En meer moet gewoon gezien worden. En daarvoor maakte ik inderdaad boeken. En dat is, maar dat is ook, nou ook met mode. Ik vind het publiceren natuurlijk heel interessant. Dus boeken maken. Maar ook doordat mode, dat is ook weer tijdschriften en. Dus dat hele publiceren is wel een ding. Dat is ook hoort bij het medium fotografie. Dat is echt. Ja. Dat is wel de grote kracht van. Bedoel, als je een catalogus maakt over schilderkunst. Dat is, dan zie je gewoon een reproductie van schilderijen die niet de juiste maat hebben. Dat klopt nooit. Dat voelt nooit goed. Het is nooit dat je denkt van, oh, dit is een mooi boek. Dan denk je, oh ja, dit is een goede catalogus. Misschien zijn er goede teksten in. Maar bij fotografie is. Je verliest gewoon niks. Het is gewoon alsof dat medium van een boek met fotografie is gewoon voor elkaar gemaakt. En dat is. En in de mode is het, komt dat heel. Alles wordt gepubliceerd, wat je doet bijna. Dus alles wordt in drukvorm, komt naar buiten. Zijn er dus collega's die tegen jou zeggen, joh, dat had je niet moeten doen, die mode? Nee, want eigenlijk iedereen ziet eigenlijk dat het toch wel, wat ik dan doe, zo eigen is. En dat is meer verbazing dat het mogelijk is in die mode. Dat is eigenlijk wat. Door die verbazing is nou. En eigenlijk stimuleren mensen mij wel. Dus denken, oh, wat interessant dat jij het nou doet. En had het niet verwacht. En wat spannend. En wat. Dus ik krijg niet heel veel negatieve. Terwijl ik zou dus misschien zelf, als ik naar mezelf kijk, zou ik wel denken, nou, hou er mee op. Gaan we gewoon weer. Nee. Ik dank je ontzettend dat je bent gekomen, Paul Kooijker. Ik vond het leuk dat je mijn gast was. Ga naar Unseen tot en met zondag in de Gashouder in Amsterdam. Maandag is Femke er weer met Harry de Winter, die ook kunst maakt. Luister naar de podcast, abonneer je daar even op. Straks Vink met Misha Blok. Een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.